și de demisie. Pentru Ministerul Justiției nu am avut inițial o propunere. Am hotărât împreună cu membrii Comitetului Executiv Național ca propunerea Partidului Social Democrat să fie Eugen Nicolicea. În opinia mea, cred că s-a vorbit foarte mult în spațiu public despre justiție și cred că Tudorel Toader a greșit atunci când a spus că va face anumite lucruri și nu le-a finalizat. Decretul prin care funcția de ministru devine vacantă trebuie semnat însă de Klaus Iohannis. Ce se întâmplă în caz contrar, explică liderul PSD Liviu Dragnea. Ne vom întâlni din nou în coaliție și vom lua o decizie rapid. Doamna prim-ministru a spus foarte clar că ar vrea și speră să se rezolve într-o zi, două. Să-i trimită președintelui propunerile și să, până vineri, să se depună jurământul. Cât timp îi acordați președintelui Klaus Iohannis? Cele două, trei zile sau stați, nu știu, o săptămână, 10 zile, 45 de zile? Nu, eu acord timp lui Iohannis până la alegerile prezidențiale, atât. Noua propunere pentru Ministerul Justiției are sarcini trasate clar de la partid, ordonanțele de urgență? Nu. Și nu mai e cazul. Nu mai e cazul ministru, pentru că a început procedura parlamentară pentru cele două legi. Senatul, de altfel, a adoptat în mare viteză modificările aduse codului penal, modificări făcute în Comisia Iordache, cea care se ocupă de legile justiției. Potrivit opoziției, una dintre schimbări l-ar avantaja direct pe Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Liderul PSD a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Într-un interviu la Antena 3, președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a apărat prestația lui Tudorel Toader. Ministrul Justiției a fost propus și susținut de ALDE. Eu nu cred că există sau se poate vorbi despre o lipsă de curaj a lui Toader, care a avut totuși inițiativa, în fine, a luat decizia să o revoce pe Chioveș și pe Lazăr. De ce? Pentru că articolele de cod penal și de cod de procedură penală de care discutăm sunt cele care au fost declarate de Curtea Constituțională ca fiind constituționale și celelalte articole din proiectul de lege care nu au fost atacate la curte, deci nu aveau o problemă de constituționalitate. Și eu sunt tentat să vă spun că e mult mai bine că vom adopta aceste lucruri, acestor articole, prin Parlament. Facem acest lucru în Parlament, transparent. Ce va avea de rezolvat următorul șef de la justiție? Blocajele din minister, spune Liviu Dragnea. Noul ministru al justiției, dacă va fi numit de către președintele Iohannis, în primul rând trebuie să rezolve blocajele din Ministerul Justiției cu privire la avizarea sau inițiarea unor acte normative care țin de aplicarea programului de guvernare. Că aceste blocaje au fost din cauza domnului Toader sau nu, n-avem de unde să știm, important este efectul. Asta este primul lucru care s-a cerut domnului Nicolicea. Și în al doilea rând, să facă ceea ce face orice ministru al justiției, să se preocupe de starea bună a justiției din România. Invitat aseară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, comentatorul politic Ion Bogdan Lefter crede că viitorul ministru al justiției, indiferent dacă numele său va fi Eugen Nicolicea sau nu, va avea o moștenire greu de gestionat. Acolo au avut pe cineva chemat special când s-au stârnit marile scandaluri, marele scandal al ordonanței presece, pentru ca mai abil decât domnul Iordache, predecesorul său, să rezolve problema. Ei, uite că a fost abil în a nu rezolva problema, domnul Toader, într-o anumită măsură. A fost destule lucruri cu pași mărunți, dar fără să facă pasul decisiv, domnul Toader are competența și datele personale să știe, să înțeleagă că există într-un viitor apropiat posibilitatea inculpării penale pentru favorizarea infractorului. Guvernul mai suferă două modificări la Ministerul Fondurilor Europene și cel pentru românii de pretutindeni. Actualii miniștri candidează la alegerile europarlamentare. În locul Rovanei Plumb a fost propusă Oana Florea, iar Natalia Intotero va fi înlocuită cu Liviu Brăiloiu. Cu detalii, Iulia Verbancu. Oana Florea vine din zona de putere politico-mediatică foarte apropiată de omul de afaceri Dan Voiculescu. A început ca președinte AFACEAS, o organizație neguvernamentală fondată de acesta. Mai de curând a condus Comisia Specializată de Anchetă a Parlamentului referitoare la alegerile din 2009. Așa zisa Comisie Sufrageria a încercat să afle dacă Laura Codruța Chioveși, fosta procuroare șefă ADNA, a luat sau nu parte la o întâlnire cu mai mulți demnitari de rang înalt în noaptea prezidențialelor acasă la Gabriel Oprea. De curând, Consiliul Magistraturii a respins acțiunea disciplinară a Inspecției Judiciare la adresa doamnei Căveși, fosta șefă ADN, a refuzat în repetate rânduri să se prezinte la Comisia Parlamentară de Anchetă. Oana Florea a mai făcut parte din defunctul Partid Conservator și a fost asistenta Mariei Grapini. Cât despre Tit Liviu Brăiloiu, senatorul PSD, a fost propus, după cum spune Viorica Dăncilă, ministru al românilor de pretutindeni, pentru că a locuit o vreme în Spania. Alminteri, domnul Brăiloiu s-a remarcat prin cererea ca rețelele sociale să fie controlate mai atent, se întâmpla după violențele de la mitingul antiguvernamental din vara trecută. I-a numit, citez, ciobani pe ziariștii care îl așteptau pe ministrul apărării după o ședință a Comisiei de Specialitate. Iar senatoarea USR, Florina Presadă, susține că în decembrie 2017 Tit Brăiloiu ar fi jignit-o în mod suburban în sala de ședință a Parlamentului. Florina Presadă îi oferise demnitarului de la putere un exemplar din Ferma Animalelor, celebrul roman al lui George Orwell. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, și-a depus dosarul de pensionare. Magistratul a confirmat la Europa FM că a făcut acest gest după ce surse din Consiliul Superior al Magistraturii făcuseră inițial anunțul. Augustin Lazăr a spus că în acest fel renunță evident și la încercarea de a obține un al doilea mandat de procuror general. El a pus sub semnul îndoielii însă procedura inițiată de ministrul în exercițiu al justiției, Tudorel Toader. După cum știți, în 27 aprilie 2019 expiră mandatul procurorului general și este firesc că în acest context să îndepun o cerere de pensionare. Înseamnă că renunțați la încercarea de a obține cel de-al doilea mandat. V-ați înscris de altfel oficial în cursă și susținut un interviu cu Tudorel Toader. Într-adevăr, eu mi-am făcut datoria, dar după cum s-a văzut, această procedură este discutabilă, este contestabilă. Colegii noștri care au participat la această procedură au luat o poziție. Nu dădea bine să mai contest și să fac eu lucruri pe care ar trebui să le facă generația mai tânără. Augustin Lazăr a fost în centrul unor intense dezbateri publice. În ultima vreme i s-a reproșat, între altele, activitatea sa de dinainte de 1989, când a condus Comisia de Liberări de la penitenciarul Aiud. Activitatea pe care am desfășurat-o eu este una care s-a încadrat tot timpul în limitele legii, a lăsat lucruri pozitive în activitatea Ministerului Public, rezultate pozitive, și pentru campania murdară care s-a purtat împotriva mea, am depus o cerere pentru apărarea reputației la Consiliul Superior al Magistraturii. Vă întrebam doar dacă decizia dumneavoastră de a depune această cerere de pensionare are sau nu legătură și cu discuția din ce în ce nu mai apăsată legătură, despre... Nu are nicio legătură, domnul Stan David. Manipulările publice sunt obișnuite. S-au atribuit procurorului general, ca și Ministerului Public și altor procurori, tot felul de lucruri care de care mai inventate, în așa fel încât să se discrediteze Ministerul Public. Iată ce răspunsuri a oferit la Europa FM Augustin Lazăr, întrebat dacă regretă totuși ceva din activitatea sa de la penitenciarul Aiud din vremea regimului comunist. Am exprimat regrete și exprim regrete pentru cele ce s-au întâmplat și pentru faptul că nu a fost o legislație care să aibă standardele etice ale lumii în care trăim. Acum este ușor să vedem lucrurile. Este ușor dacă vedem memorialul durerii al doamnei Lucia Hosu-Longin, să vedem ce se întâmpla acolo după ce am ascultat pe oamenii aceia. Dar înainte, cine știa aceste lucruri? Cine știa aceste lucruri? Sigur că eu regret ceea ce s-a întâmplat. Îmi dați a înțelege că nu știați ce se întâmplă la penitenciarul Aiud și că nu știați că e ultima stație a deținuților politici? Întrebarea dumneavoastră, așa cum este pusă, îmi sugerează ideea că manipularea și-a făcut datoria din plin? Adică credeți dumneavoastră că un regim obscur și care era un stat autocratic și etala toate mecanismele absconse ale instituțiilor care se ocupau de această chestiune la primul procuror tânăr venit din universitate? Nu făceam, domnule procuror general, decât să vă întreb cât mai direct cu putință. Îmi dați a înțelege că nu știați ce se petrecea la penitenciarul Aiud când s-a întâmplat să fiți șef al Comisiei de Eliberare? Că ceea ce știa procurorul era că trebuie să se deplaseze la grefă, unde erau dosarele cu cei care îndepliniseră fracția legală și care erau examinate, și oamenii nu erau la grefă, adică nu puteai avea un contact cu oamenii, pentru că era o vreme, o perioadă diferită, nu știu în zilele noastre cum este. Nu știu dacă acum este un contact direct, poate cu cei care au nemulțumiri. Însă, atunci vă pot spune cu precizie că se vedeau dosarele, iar cei care aveau dorința de a contesta propunerea de la grefă a Comisiei de Eliberări Condiționate se adresau direct judecătorului. Asta era toată activitatea care se desfășura. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, în dialog cu Filip Stan David, puteți asculta întreaga conversație pe pagina noastră de internet europafm.ro. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 29 de turiști germani și-au pierdut viața aseară pe insula portugheză Madeira după ce autobuzul în care se aflau a ieșit de pe carosabil, s-a răsturnat până a ajuns într-o casă construită în pantă. În vehicul se aflau 50 de persoane, 27 dintre ele au fost rănite, relatează BBC. Deocamdată nu se cunoaște cauza accidentului, autoritățile au deschis o anchetă. Iulian Ochi. Accidentul a avut loc în localitatea de coastă Caniso, la ora locală 18:30. Șoferul autobuzului a pierdut controlul vehiculului din motive încă necunoscute. El și ghidul care însoțea grupul de turiști au fost răniți, dar au scăpat cu viață. Răniții au fost transportați la un spital din apropiere. 3 au fost operați, iar 23 se află sub observație, relatează presa locală. Unul dintre pasagerii internați a încetat din viață la spital, a anunțat purtătorul de cuvânt al unității medicale, care a menționat că printre victime nu se numără copii. Turiștii din autocarul răsturnat aveau vârste cuprinse între 40 și 50 de ani. Guvernul regional din Madeira a decretat 3 zile de doliu. Ministerul de Externe de la Berlin a anunțat crearea unei linii telefonice de urgență. Cunoscut sub denumirea de Insula Florilor sau Perla Atlanticului, arhipelagul portughez Madeira, situat la 500 de kilometri de coasta Marocului, atrage în fiecare an sute de mii de turiști. Sezonul de vârf este vara, dar mulți turiști sosesc și în perioada sărbătorilor de Paște. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Norii acoperă astăzi sudul, estul și centrul țării, plouă pe arii extinse în sud-est și izolată mai ales după amiaza în restul teritoriului, iar la munte precipitațiile sunt mixte. Maximele mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Temporar va ploua și în capitală, astăzi bate vântul, iar maxima nu trece de 12-13 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Tottenham a eliminat-o pe Manchester City din Liga Campionilor după un meci uluitor cu 7 goluri. Învinsă în tur cu 1-0, echipa lui Pep Guardiola a egalat fulgerător scorul general. Sterling a deschis show-ul în minutul 4. După doar 3 minute, înlocuitorul golgheterului Kane, accidentat în meciul tur, sudcoreanul Son a egalat și a șocat apoi asistența după alte 3 minute când a făcut 2-1 pentru oaspeți. Jucătorii lui City nu au acuzat șocul. Bernardo Silva a egalat instantaneu 2-2 în minutul 11, situație fără precedent în istoria Ligii Campionilor. Sterling a reușit și el dubla în minutul 21 și scorul pauzei a fost 3-2, moment în care campioana în titlu din Premier League mai avea nevoie de un singur gol pentru calificare. Aguero l-a marcat în minutul 59 și părea că lucrurile au intrat în normal, însă Llorente a făcut 4-3 un sfert de oră mai târziu. Manchester City a continuat să atace, iar Sterling a dat lovitura în minutul 93 și a aruncat stadionul în aer, dar după câteva minute, petrecerea a fost oprită de arbitru, care a anulat golul pentru o poziție de offside semnalizată de VAR. Tottenham ajunge astfel după 57 de ani într-o semifinală continentală și o va întâlni pe cealaltă revelație a ediției, Ajax Amsterdam. Să mai spunem că Manchester City și Hotspurs vor fi din nou adversare pe Etihad Stadium sâmbătă, într-un meci ce poate fi decisiv în cursa pentru titlu din Premier League. Așteaptă un nou eșec al gazdelor FC Liverpool, care aseară a câștigat cu 4-1 la Porto după 2-0 în tur. Mane, Salah și Firmino au marcat câteodată, iar ultimul gol i-a aparținut lui Van Dijk. Cormoranii o vor înfrunta pentru calificarea în a doua finală consecutivă pe FC Barcelona. Catalanii și Tottenham vor găzdui prima manșă a semifinalelor pe 30 aprilie și 1 mai, iar meciurile decisive se vor juca o săptămână mai târziu. Hai că ne-au ieșit pronosticurile și aseară. Ce pronosticuri? Până n-am niciun pronostic, de asta era deschis. Am fost inspirați? Da, n-am mai zis nimic. Cine ar fi putut să anticipeze așa ceva? Adică...